Ewakuacja z powodu złych warunków atmosferycznych prowadzona wyłącznie przy użyciu helikopterów trwała wyjątkowo długo. Liczba śmiertelnych ofiar katastrofy wynosi nadal 5, co potwierdziły źródła zarówno greckie, jak i włoskie. Okoliczności ich śmierci wyjaśni dochodzenie wszczęte już przez prokuraturę w Bari. Przesłuchany zostanie m.in. kapitan statku, który jako ostatni zejdzie z pokładu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wiadomo, że pożar wybuchł na jednym z pokładów samochodowych, ale na razie nie wiadomo dlaczego. To nie były narkotyki. Prokuratura prostuje informacje sprzed 2 miesięcy, ale po kolei. 27 października szpital w Limanowej poinformował, że na planowany zabieg cesarskiego cięcia zgłosiła się ciężarna kobieta pod wpływem narkotyków. Podano, że 27-latka brała najpewniej amfetaminę i że grozi jej do 10 lat więzienia za narażenie noworodka na utratę zdrowia i życia. Bo dziecko urodziło się w stanie krytycznym. Pilnie przetransportowano je na oddział intensywnej terapii noworodka w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu. Dziś oceniono jednoznacznie, że kobieta nie brała żadnych narkotyków i że w trakcie cesarskiego cięcia doznała wstrząsu anafilaktycznego. Biegli zbadali krew i łożysko i nie znaleźli żadnych substancji odurzających. W następnym etapie postępowania będziemy ustalali, z jakich powodów doszło do wstrząsu oraz prawidłowości postępowania lekarzy. Informuje Mirosław Kazana z prokuratury rejonowej w Limanowej i dodaje, że to najpewniej koniec dochodzenia w sprawie 27-latki. Rozważamy umorzenie postępowania w zakresie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, spowodowania poważnych obrażeń ciała przez matkę. Dziecko udało się uratować w krakowskim szpitalu. Noworodek jest już w domu. Na gmachu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie rozbłysła właśnie specjalna iluminacja. W planach jest też wystąpienie Bronisława Komorowskiego. To kulminacyjny punkt obchodów 25. rocznicy likwidacji PRL-u. Z tej okazji przed Pałacem Prezydenckim w południe odbyła się już uroczysta zmiana warty. Panowie, halt! Prezydent Duj, halt! Do gazi 25. rocznicy transformacji strojowej i gospodarczej Polski. 29 grudnia 1989 roku Sejm znowelizował konstytucję, zmieniając nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska i przywracając godło z orłem w koronie. Dziś warszawiacy pytani o te wydarzenia przyznają, że przez 25 lat dużo się w Polsce zmieniło. Niektórzy dodają, że nie zawsze na lepsze. Mam swobodę. Przede wszystkim jest dużo wolności w słowach. Czuliśmy tą wolność, że przychodzi. No jest lepiej. Nie wszyscy pamiętają chyba te czasy, kiedy było gorzej. To jest dla młodego pokolenia nie do zrozumienia, że istniał przymus pracy. Dzisiaj wydaje się to nie do zrozumienia. Żeśmy wyszli z komunizmu, zamiast wejść w demokrację, żeśmy weszli w kapitalizm. A do tego tematu wrócimy. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za nieco ponad godzinę. W serwisie jeszcze rady dla tych, którzy wybierają się na wyprzedaże. Po świętach w sklepach obniżki, dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, kupując po okazyjnych cenach, mamy te same prawa jak podczas zakupów przed obniżkami. Jeśli sprzedawca odmawia reklamacji, działa niezgodnie z prawem, informuje Małgorzata Cieloch z Łokiku. To, że towar jest wyprzedawany, że jest obniżona jego cena ze względu na to, że nie udało się go sprzedać podczas sezonu, nie oznacza, że to jest towar wadliwy, jest to towar pełnowartościowy, a jego cena obniżona została tylko i wyłącznie ze względu na sezonową wyprzedaż. Nie dajmy się też nabrać na prezenty dołączane do sprzedawanych produktów. Niestety, po tym jakbyśmy te produkty rozłączyli, okazało się, że za ten gratis bardzo często musimy zapłacić. To są bardzo różne kwoty. Czasem kilkanaście groszy, czasami kilkanaście złotych, czasami kilka tysięcy. W zależności od tego, co to jest za towar. Trzeba też dokładnie oglądać to, co kupujemy. Niektóre sklepy przy okazji sezonowych wyprzedaży próbują się pozbyć towarów uszkodzonych. I tymi radami kończymy serwis Trójki. W nocy możliwe słabe opady śniegu, temperatura od minus 7 do minus 11 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam do minus 4 nad samym morzem. Jutro po południu z północnego zachodu zacznie przybywać chmur i zacznie padać śnieg. Wieczorem na wybrzeżu możliwe także opady marznącego deszczu i gołoleć. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera na wybrzeżu środkowym do minus 4 stopni na zachodzie, minus 6 na południu i minus 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

seeing a camera, and you're feeling like a target. Another picture in a $1 million phone. I'm addicted to the moment. I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And I live here all my life. Jesse Malina. Addicted to nasza piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W studiu Playmate listopada, jeśli chodzi o nasz trójkowy kalendarz, czyli Jerzy Owsiak, dzień dobry. Witam serdecznie. Playmate listopada wspólnie z Henniem Sytnerem i z Kubą Strzyczkowskim. Chyba jedna z najlepszych ekranizacji malarstwa w naszym kalendarzu, ten wasz strajkler. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ale ja wiesz co, mówię wszem i wobec i w swoich audycjach i mówię gdzie tylko mogę, że kalendarz jest pięknym pomysłem, piękną realizacją. Kilka obrazów typu Bruegel, czyli gdzie leżą ci wszyscy rozleniwieni wieśniacy, no oddaje tak pięknie charakter wszystkiego, co było w naturalnym malarstwie. To jest tak, że to jest obraz Lenca, robotnicy, ja jestem po złości, Henio miał być też taki zły majster i z tyłu Kuba, któremu dolepiono wąsy i ja ci powiem, że to dolepienie wąsów trwało najdłużej, czyli ta charakteryzacja, bo same zdjęcia, sesja może trwała 6 minut, trzy zdjęcia i wszyscy powiedzieli, chyba będzie bardzo dobrze. Ten niezwykły obraz, ta fotografia, na której jesteście uwiecznieni, to trwało 6 minut tylko, bo to jest chyba, moim zdaniem to jest najlepsze, najlepsze zdjęcie w kalendarzu. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Słuchaj, no to było kilka ujęć. Ja już parę razy brałem udział w różnych takich sesjach i one trwają momentami nieskończenie długo. Tak. A więc odmierzanie kroków, światła, jeszcze tak, siakowa, wszyscy są zmęczeni. A tu było tak, że studenci szkoły filmowej, warszawskiej szkoły filmowej, zrobili to fantastycznie szybko, ustawili aparat rachciach i zanim myśmy się spostrzegli, ktoś tylko powiedział, Heniu, nie śmiej się, ale potem powiedzieli, to jest taki dobry wyraz twarzy Henryka i z tego myślę, że wyszło to, co i także w oryginale było, niezwykła malarskość, piękny obraz, ale także i ten taki moment złości, bo tam było, tam jest po prostu dużo, tak. dużo pytań do pracodawcy. I jeżeli mają państwo ten kalendarz, albo jakikolwiek inny, to warto otworzyć teraz na styczeń i tam zaznaczyć sobie 11 stycznia, bo to będzie 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli niedziela za dwa tygodnie. No za dwa tygodnie. Ja chciałem wszystkim podziękować, którzy bez takiej tuby medialnej, zanim mówiliśmy o tym, bo głównie mówiliśmy o tym tutaj, w Trójce, w mojej audycji. I zanim gdziekolwiek mówiliśmy, że ruszają sztaby, ruszają zapisy, można już coś licytować, to powiem ci i powiem państwu, że sztaby już są ukonstytuowane. Dzisiaj już tylko przyjeżdżają ludzie, żeby sobie zalaminować identyfikatory. 1800 sztabów. Gramy i na Antypodach, gramy w Kanadzie, gramy w Nowym Jorku, ale także gramy w Atenach, gramy w Rzymie, gramy na naszych misjach wojskowych, a więc orkiestra nie tylko w Polsce, ale gra na całym świecie. Nasze skarbonki stoją w wielkich sieciach handlowych, ale także w przedszkolach, tam gdzie ludzie stwierdzili, także w Urzędzie Skarbowym w Katowicach, to chyba jedyne takie miejsce, gdzie wrzucamy pieniądze i one nie trafiają do urzędu, tylko będą trafiały na konto fundacji. Myślę, że cała jakby marka Wielkiej Orkiestry, chęć bycia razem z nami, a także takie wyraźne cele, bo tym razem zbieramy na oddziały pediatryczne, ale po raz trzeci także na seniorów, co nam fantastycznie wychodzi i po raz trzeci będziemy kupowali sprzęt dla oddziałów geriatrycznych i tych, które leczą osoby w podeszłym wieku. Jeśli chodzi o cele, na które zbiera Orkiestra Świątecznej Pomocy, to trzymacie rękę na pulsie, że tak powiem, bo te cele zmieniają się co roku i to jest specjalna komisja, która decyduje o tym, na co będziemy zbierać w tym roku? Komisja może być każdy słuchacz, bo bardzo często otrzymujemy maile, już teraz poczta mailowa, od rodziców, którzy po swoich doświadczeniach w szpitalach, urodził nam się syn, urodziła nam się córka, mamy swoje spostrzeżenia. My to bardzo bierzemy pod uwagę. Oprócz tego oczywiście są to zaprzyjaźnieni lekarze, wszystkie oddziały pediatryczne, muzyczne, w każdym jest nasz sprzęt, w związku z tym te kontakty są non-stop. Do tego dochodzą konsultanci krajowi, do których się corocznie zwracamy. Jeżeli to jest działka pediatryczna, to się zwracam do pediatrów z zapytaniem, jaka jest ich ocena sytuacji. To wszystko się układa na taką naszą wiedzę i wtedy możemy stwierdzić, jak to zunifikować, a więc ile urządzeń kupić najwięcej, jakiego typu urządzeń, żeby poprawić, żeby zmienić, żeby wymienić, żeby ten finał był taki trafiający do każdego. Czy w małej wiosce zbierasz pieniądze, ale masz świadomość, że ten szpital jest blisko ciebie. 23 finał, czyli 11 stycznia gramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów, czyli taki szpagacik. Szpagacik, ale ten szpagacik już robimy od 3 lat, bo 3 lata temu po raz pierwszy zapytaliśmy i tylko raz robiliśmy takie badania opinii publicznej, społecznej, że czy zgadzacie się państwo, aby te pieniądze także zbierać dla seniorów? Wtedy 94% anankietowanych powiedział tak, super pomysł. 3% powiedziało w zasadzie tak, a 3% powiedziało stanowcze nie. Nie wiem, czy to są ludzie, którzy wierzą w to, że będą żyli wiecznie i że nie warto zbierać. Ale te 94% wspaniały wynik. Czyli z jednej strony będzie onkologia dziecięca, pediatria, z drugiej strony kardiologia, tak? Kardiologia, reumatologia. Kardiochirurgia, reumatologia, pulmonologia. To jest to, co tak rzadka choroba jak mukowiscydoza, na którą się pochylamy. Ale pochylamy się nie nad kamizelkami, na przykład dla dzieci chorych na mukowiscydozę, ale pochylamy się nad sprzętem, który będzie na oddziałach. Głównie chodzi o diagnostykę. Jeżeli państwo się spotkali z naszymi kolorami, to są tęczowe kolory. To jest kolor nadziei. Myśmy wyszli z takiego założenia, że diagnostyka to jest nadzieja, że mimo nieraz brutalnej diagnozy, że dziecko jest chore, ale jeżeli jest wcześnie diagnozowane, jeżeli to chodzi o onkologię, to mamy wypowiedzi lekarzy. Ponad 90% skutecznego leczenia. Jeżeli bardzo szybko dziecko zostanie zdiagnozowane, a my już kupowaliśmy wcześniej sprzęt do takiej diagnostyki. Są, jeśli wcześniej zostanie zdiagnozowane, to szanse bardzo rosną. Ogromne, ogromne szanse. Ja czytając dopiero dokumentację orkiestrową, zorientowałem się, dowiedziałem się, że małe dzieci tak często zapadają na raka jelita. Tak. To jest bardzo częsta przypadłość, jeśli chodzi o zachorowania onkologiczne u dzieci generalnie. To jest, chłoniak będzie o wiele częstszym jeszcze przypadkiem, ale jeżeli oddziały noworodkowe, te intensywne terapii, te, gdzie dzieci z powikłaniami są wyposażone w dobry sprzęt, właśnie ten diagnostyczny, no to tutaj mówimy o dobach, mówimy o dniach, kiedy możemy dokładnie już widzieć, co może się wydarzyć z dzieckiem i w jaki sposób możemy rozpocząć leczenie. Począwszy od badania słuchu, a więc wytypowania, które dziecko ma z tym kłopoty, skończywszy na bardzo poważnych powikłaniach, z którymi dziecko się rodzi. To są głównie wcześniaki, ale też staramy się temu zapobiec, chociażby stosując niesamowitą profilaktykę taką przy narodzinach wcześniaka. To jest sprzęt, który kupuje orkiestra od wielu lat. To jest nasz program Infant Flow, czyli ratowanie oddechu. To jest retinopatii wcześniaczej. Programy, które stworzyła orkiestra, które obejmują wszystkie dzieci, które się rodzą z powikłaniami. To nie jest tak, że tylko część dzieci trafia do takiej diagnozy. Wszystkie trafiają i wtedy jest sens to robić. Ci, którzy leżeli w inkubatorach przed 22 laty, dziś mają już, są już dorosłymi ludźmi. Ale studia. Spotykamy się z nimi. Oni się bawią świetnie na przystanku Woodstock, ale także przychodzą do nas do studia. Ja często spotykam ludzi w różnych miejscach, którzy mówią, orkiestra mi pomogła. Ja patrzę na ludzi, ciągle mi się wydaje, że my gramy niedługo. A to stoi przede mną dorosły człowiek, który mówi, leżałem w inkubatorze, leżałam w inkubatorze. Satysfakcja ogromna, ale to także pokazuje, że te standardy muszą być wysokie, o czym mówiliśmy. Historia Adasia pokazuje, że Szpital Prokocimu, świetny personel medyczny, świetni lekarze i sprzęt, który także się psuje. Właśnie teraz z radością mogliśmy poinformować pana profesora Janusza Skalskiego, że ECMO, czyli płuco serce, które się po prostu zużyło, zostało kupione przez Wielką Orkiestrę i po nowym roku będzie wręczane w Prokocimu. Ten sprzęt musi być cały czas pod parą najwyższej. I tu wracamy do melodii przewodniej tegorocznego finału, czyli dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych. To jest tak, że proszę państwa, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bardzo często ludzie mówią, to powinno robić państwo, to powinniśmy robić z naszych podatków, a my na końcu mówimy, ja bym też chciał, żeby tak było, ale utrzymajmy te standardy, które razem stworzyliśmy, żeby one były cały czas bardzo, bardzo wysokie. Co jeśli chodzi o pomysły orkiestrowe na tę niedzielę, na 11 stycznia? Coś nowego? nowego się pojawia? To jest tak, że my mówimy... Coś do głowy? Trudno wymyślić coś nowego, nie tyle rzeczy już było. Będzie taka, jaka będzie, ale to jest oczywiście przy 1800 sztabów jest ponad 500 koncertów na świeżym powietrzu. W Warszawie będzie koncert, o, po raz pierwszy nie od na ulicę Marszałkowską, tylko będzie na Aleje Jerozolimskie. Zmienił nam się troszeczkę tutaj kierunek z różnych względów, ale generalnie powtarzamy jakby tę zasadę, która zawsze miała miejsce. Tego i tylko tego dnia zbieramy, tego dnia bawimy się, ale później okazuje się, że licytacje, które już można wylicytować swoje koszulki chociażby Sebastiana Mili, który w 88 minucie strzelił drugiego gola w meczu Polska-Niemcy, ale także znak, który w Słubicach, wierzę się, pokazał wielki znak, on już cały świat na różnych blogach objechał. Pewien człowiek szybko zalepił taki pierwszy znak przy wjeździe do Polski, robiąc tylko taki znak 2-0 dla Polski. Niemcy przyjeżdżali oglądać go. Później ten znak został zdjęty. Cała drużyna się na nim odpisała. Ten znak jest na naszych licytacjach. Na dzień dzisiejszy ma chyba cenę ponad 5000 zł. Pomyślałem sobie, że to jest świetny gadżet. On nie mówi o tym, że kogoś nie lubimy, tylko mówi o tym, że wygraliśmy i z radością witamy wszystkich kibiców także z Niemiec, którzy wyruszają do Polski. To znak z napisem Polska? To był znak, pierwszy znak, który się okazuje przy wjeździe do Słubic. To była strzałka biała na niebieskim tle, która mówiła, że tu mamy kierunek jazdy. I ktoś szybko na to nalepił 2-0. Nikogo to nie zbulwersowało. Nawet tygodnik Bild pokazał zdjęcie. Teraz ci, którzy nakleili to, chcą namówić tygodnik Bild, żeby poniósł opowieść, czemu ten znak służy. Nasze aukcje, które są po prostu zawsze ciekawe, bo można i od pana Bońka dostać, prezesa Bońka dostać wejściówkę na bardzo ważny mecz. Babcia naszego bramkarza Szczęsnego przyniosła osobiście jego buty. Nówka sztuka. Przyniosła, usiadła, powiedziała, chciałam je wręczyć, bo ja je mam, ale myślę, że one się bardziej przydadzą na licytacji. Nówka sztuka nie noszone? Nówka sztuka z autografem. Umówiliśmy się z babcią, tak. Były na treningu. Okej. Okay. A czy ty pamiętasz pierwszy finał orkiestry? Strach, rany boskie, strach. To tak, jak jest w piosence kabaretu starszych panów. Strach, rany boskie, strach. Stres, ogromny stres. I to tutaj, bo tutaj byśmy właśnie w Trójce zapowiadali, że to się odbędzie, że on będzie miał miejsce. I minus 15 stopni w Warszawie nas przywitało. Ty wiesz, że wtedy wszystko siadało. A więc albo nie było w fonii, tylko wizję mieliśmy. Albo była wizja i odwrotnie. I tak domyślaliśmy się, że ktoś coś do nas mówi. Kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to w ogóle załapie. Kompletnie. Staliśmy, patrzyliśmy, były zakłady, że zbierzemy jakby dzisiejsze 500 000 zł. Tyle było potrzebne na urządzenie, właśnie ECMO, te, które kupiliśmy dla Prokocimia, czyli płuco serce. I był ogromny strach i nagle się okazało, że po drugim wejściu telewizyjnym mamy świadomość, że jest jakaś fura pieniędzy idzie do nas, że ludzie wychodzą na ulicę, że się szukają. Serduszek nie było, znaczy było chyba z wszystkich serduszek może z 200 tysięcy. Dzisiaj ich drukujemy, uwaga, 40 milionów. I one się rozchodzą i one nie śmiecą ulic. One są, zawsze ich brakuje. Nie było identyfikatorów, były puszki po pudełka, po butach, jakieś zaklejane po proszkach. I nagle się okazało, że telewizja spełnia swoją niezwykłą rolę. Wszystko to jest taka duża improwizacja. Zresztą akurat po dzień dzisiejszy ona jest. Właśnie tego nie straciliśmy. Takiego charakteru rock'n'rollowego, zabawowego, ludycznego, tłum ludzi w studio, tak, którzy wchodzą, wychodzą. Ale wtedy to był skok na główkę do głębokiej wody. I nie wiadomo jak głębokie, bo kiedy zaczynaliście tę orkiestrę, to nie wiadomo było, czy to wypali, czy to chwyci, czy ta energia, czy jest taka energia. Energii wydawało się, że nie ma, bo ludzie byli bardzo z dystansem do wszelkiego rodzaju działań społecznych. Ja przypominam państwu 25 lat Polski, tej naszej Polski dzisiejszej, współczesnej, wolnej, to akurat, ale wtedy 25 lata akurat temu. Akurat dzisiaj jest różnica. No właśnie dzisiaj tak słuchaliśmy, że kończy się PRL. Na szczęście dla nas nie skończył się w sposób tragiczny, ten koniec nie przebiegł tragicznie, ale dwa lata po tym zakończeniu ludzie naprawdę mieli dystans do oddawania pieniędzy na jakikolwiek cel, tym bardziej ludziom, których słabo znali. Myśmy mieli rok tylko program telewizyjny. Jednak okazało się, że ludzie to robią troszkę też dla samych siebie, a już po roku, kiedy pokazaliśmy, że co kupiliśmy za to, a jest to jakby clue do wszystkiego. Pokazać natychmiast, mówić o pieniądzach bardzo wyraźnie. Spowodowało, że dzisiaj Made in Poland i dzisiaj jesteśmy w tak odległych miejscach. Na Gibraltarze będziemy grali po raz pierwszy, ale w Nowym Jorku będziemy grali po raz 23. I to jest coś niesamowitego, że

Dlaczego ta ewakuacja zaplanowana na 29 grudnia nie odbyła się? Wyjaśnień żąda szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. MSW zaprzecza doniesieniom o odwołaniu zaplanowanej ewakuacji, a rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak zapewnia, że jej resort współpracuje z MSZ-em. Między nami jest ścisła współpraca i nieustanny kontakt. Wieczorem z Donbasu ma wrócić delegacja MSZ-u. Wiadomo, że na ewakuację czeka około 200 Polaków. Prokuratura w Skierniewicach przedstawiła zarzuty właścicielowi psów. Jego zwierzęta pogryzły dwie kobiety. Jedna z poszkodowanych przebywa w szpitalu od 2 miesięcy. 61-letni mężczyzna nie przyznaje się, że źle zabezpieczył zwierzęta. Odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ponad 30 tysięcy młodych ludzi z całego świata ma wziąć udział w rozpoczętym dziś 37. Europejskim spotkaniu młodych w Pradze. Grupa Polaków jest jedną z najliczniejszych. To dla mnie przede wszystkim okazja do tego, aby poznać ludzi z różnych krajów, różnych kultur. Najważniejsza jest atmosfera. To wyjątkowe uczucie trwać na modlitwie w ciszy z tysiącami ludzi z całego świata. Mówiła Joanna Lipka, która brała już udział w kilku spotkaniach organizowanych przez ekumeniczną wspólnotę Steze. A na koniec historia tureckiego kierowcy, który zamiast prowadzić autobus, tańczył taniec ludowy. Mężczyzna stracił prawo jazdy po tym, jak do sieci trafiło nagranie z zapisem jego energicznego tańca wykonanego podczas jazdy autostradą. Na nagraniu widać, jak mężczyzna w trakcie jazdy wstawał z fotela kierowcy, by tańczyć horon, rodzaj tradycyjnego, folklorystycznego tańca pochodzącego z regionu Morza Czarnego. Co ciekawe, pasażerowie pędzącego autostradą pojazdu zamiast powstrzymać roztańczonego kierowcę, dopingowali go oklaskami i wiwatami w rytmie muzyki. Gdzie to ten kierowca? To była turecka autostrada. W Turcji. Takie rzeczy. Ty palił w trakcie, czy nie palił? Bo pamiętam, że tam palą w autobusach. Nie, nic na ten temat nie było. Raczej nie palił. Myślę, że był wyjątkowo zajęty tańcem. To wystarczy. Zresztą jeden z pasażerów dołączył do tego tańca. Tańczyli razem. Kierowca potem w ogóle przeprosił za ten błąd. Zapewnił, że to pierwszy raz w ogóle mu się takie coś zdarzyło. Że błąd w krokach. Że tak go poniosło. No niestety prawo jazdy stracił i tyle. W nocy, jeśli chodzi o pogodę, w nocy możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 7 do minus 11 stopni. Cieplej na wybrzeżu, tam minus 4. Jutro po południu od północnego zachodu zacznie się chmurzyć i zacznie padać śnieg. Wieczorem na wybrzeżu możliwe opady marznącego deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 0 na wybrzeżu środkowym do minus 4 stopni na zachodzie, minus 6 na południu i minus 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale. Za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi. Za 1199. PlayStation 4. W zestawie z grą Destiny. Za 1649 zł. I krem. 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka.

Zapraszamy do Trójki. Także i w tej warszawska policjantka kierująca radiowozem, która nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej na pasach, została ukarana, ale nadal pracuje w stołecznej policji. Na filmie, który znalazł się w internecie, widać, jak policyjny samochód skręca na pasach i jedzie w kierunku przechodzącej kobiety. Ta wystraszona ucieka z przejścia. Niestety wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości to częste grzechy kierowców, także stróżów prawa. Policjanci na służbie, jeśli nie używają sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mogą jechać maksymalnie tyle, ile wskazują znaki. Praktyka jednak pokazuje, że jest inaczej. Często się zdarza, że widuję mknący lewym pasem bez żadnych świateł, bez sygnalizacji radiowóz policyjny, który na odcinku 70 jedzie 110, a nierzadko jeszcze mija wysepki po lewej stronie. Przekraczanie ciągłej linii, na przykład jazda z prędkością większą niż dopuszczalna. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Parkowanie niezgodnie z przepisami. Nawet kiedyś, co mnie bardzo zbulwersowało, radiowóz został pozostawiony bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, co bezpośrednio naraża pieszego na utratę po prostu życia w takiej sytuacji. Przypadki łamania prawa drogowego przez policjantów są nagminne. Profesor Artur Mezglewski, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Po prostu nawet można dojść do takiego przekonania, że oni mają przekonanie, że prawo drogowe ich nie obowiązuje. Każde zjawisko należy moim skromnym zdaniem oceniać przez kwestię skali. Młodszy inspektor Krzysztof Hajda z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku policjanci przejeżdżają ponad 370 milionów kilometrów. To jest ponad milion kilometrów każdego dnia. Natomiast przypadków naruszeń prawa jest stosunkowo niewiele. Chcielibyśmy, aby takich przypadków nie było w ogóle. Najczęściej policjanci przede wszystkim stosują się sami do ograniczeń prędkości na straży, których stoją. Tomasz Motyliński, nielegalne radary do kosza. A ponadto stwarzają bardzo często zagrożenie, parkując w miejscach, w których stać nie wolno bez włączonych niebieskich świateł błyskowych. To jest nagminne w całej Polsce i praktycznie nie ma dnia, abym takiego radiowozu nie spotkał. Każdy ujawniony przypadek naruszenia przepisów nie tylko prawa o ruchu drogowym, ale w ogóle przepisów przez policjanta i jest przez nas szczegółowo wyjaśniany i jeżeli potwierdza się to, że policjant naruszył przepisy, jest karany. Funkcjonariusze muszą mieć tego świadomość, że są karani nie tylko trzymając się prawa o ruchu drogowym, nie tylko w zakresie punktów karnych, zatrzymania prawa jazdy, ale także są karani dyscyplinarnie, co zwykle również wiąże się z dolegliwościami związanymi z brakiem awansu, z dolegliwościami finansowymi, także te kary są bardzo dotkliwe. Wysyłałem skargę wielokrotnie, ale zawsze takie sprawy są umarzane, ponieważ w tym kraju są równi, równiejsi, panowie noszący mundur mogą więcej, jak się okazuje. Jako stowarzyszenie reagowaliśmy na kilka takich przypadków. Mieliśmy dowód z nagrania z radiowozu, z tak zwanego wideoscatora, a więc ich dowód, gdzie sobie policjant jedzie, z przerażającą prędkością, narażając się na czołowe. I nikt nie wszczął tutaj postępowania, ani policja, ani prokuratura. Generalnie bardzo cenię sobie ciężką pracę Policji Ruchu Drogowego, więc tym bardziej ci funkcjonariusze, którzy negatywnie wpływają na jej wizerunek, no jest to dla mnie dosyć bolesny widok. Bolesny tym bardziej, że inni uczestnicy ruchu drogowego, widząc, że ci, którzy są powołani do przestrzegania zasad poruszania się po naszych drogach, łamią je, no niestety biorą później przykład, zły przykład. O łamanie przepisów na drodze przez policjantów pytał Tomasz Jeleński. Państwo zapewne także coś tutaj dorzucą, jak znam życie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Trzy Strony Świata, Ernest Zozuń i podsumowanie roku. I want you, thin fingers. I wanted you, thin fingernails. And when you bend backwards, I wanted you, I needed you, oh, oh, to make me better. Gdyby ktokolwiek 1 stycznia mijającego właśnie roku powiedział, że w 2014 dojdzie do tak groźnych wydarzeń i tak zmieni się świat, to mało kto w taką przepowiednię by uwierzył, bo przecież mimo różnych zgrzytów czuliśmy się bezpieczni, odpowiedzialni i mądrzy, my ludzie. A jednak w mijającym roku pojawiły nam się nowe w historii i bardzo groźne. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Każdy z tych problemów wymaga od nas osobnej uwagi, ale jest tak samo ważny, mówił z trybuny ONZ amerykański prezydent Barack Obama, wymieniając 3 najgroźniejsze strony świata w mijającym roku. Ebola, niszcząca zdrowie ludzi i miażdżąca systemy ochrony medycznej, szybko przekraczająca granice. Rosja, jej agresywna polityka i jej terytorialne ambicje. I terrorystyczne siły w Syrii i Iraku, które chcą wciągnąć ludzkość w głęboką otchłań. Trudno jest się nie zgodzić z amerykańskim prezydentem, bowiem doniesienia na te tematy najbardziej nas wszystkich niepokoiły, najczęściej goszcząc na czołówkach doniesień agencji informacyjnych, gazet, radia i telewizji. Przyjrzyjmy się zatem najgroźniejszym 3 stronom świata w mijającym roku. Pewnego dnia było sobie 2 ludzi, następnego 4 i dalej 16, a za 3 miesiące miliard. To nas czeka. Wezwano Gwardię Narodową, a prezydent jest w podziemnym schronie. To zapowiedź filmu, który pojawił się w mijającym roku, a mówił o walce dzielnych lekarzy z groźnym wirusem. Ale w minionym roku nie potrzebowaliśmy fabularnej hollywoodzkiej produkcji, bowiem telewizor pokazywał nam prawdziwą medyczną wojnę w Afryce. To jest zasłona na usta, okulary na oczy i cały kombinezon. To wszystko służy do zabezpieczenia się przed wirusem. Musimy bardzo restrykcyjnie przestrzegać wszelkich procedur. Tłumaczy lekarz, który za chwilę w jednej z placówek medycznych w Gwinei będzie przyjmował chorych. Sceny jak z filmu, gdzie ubrani w szczelne kombinezony ludzie zajmują się chorymi, przynoszą stacje telewizyjne w przekazach z Afryki. Wysyłamy w regiony, gdzie stwierdzono najwięcej przypadków, ruchome laboratoria, które pozwolą nam badać ludzi i izolować kolejne przypadki choroby. Światowe stacje telewizyjne sceny jak z filmu pokazały nie tylko z Afryki. Samolot, którym przetransportowano doktora Brandy, wylądował wczesnym popołudniem w bazie sił powietrznych Dobbins w Marietta koło Atlanty. Stamtąd pacjenta przewieziono ambulansem do szpitala Uniwersytetu Emory, który jest jedną z najlepszych amerykańskich placówek zajmujących się groźnymi chorobami zakaźnymi. Chory lekarz zostanie umieszczony w oddzielonej od reszty szpitala izolatce. Lekarze i pielęgniarki, którzy będą opiekować się pacjentem, zgłosili się do tej pracy dobrowolnie. Jak dotąd prawie nikt nie zgłasza obaw i zastrzeżeń do decyzji o sprowadzeniu do kraju rodaków z groźnym wirusem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dalej mieliśmy przypadki także w Europie. Cały świat śledził dramatyczne losy hiszpańskiej pielęgniarki, a doniesienia o przypadkach eboli płynęły m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii. O podejrzeniach przypadków mówiliśmy także w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia i afrykańskie kraje przeznaczyły na walkę z chorobą 100 milionów dolarów. Ebola panuje w Gwinei, Liberii i Sierra Leone, ale na najgorsze przygotowują się też inne kraje. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Świat zajął się ebolą. Ebola stała się jednym z najpoważniejszych problemów świata w mijającym roku. A to wszystko dlatego, że wyszła poza Afrykę. Bo przecież wirus znany jest od 1976 roku. Nieraz zbierał już śmiertelne żniwo, ale nie było dotąd na niego ani lekarstwa, ani szczepionki. Póki zabijał tylko w Afryce, badania nad nim nie były na tyle intensywne, by powstrzymywać jego zabójczą moc. Kilka przypadków zakażenia ludzi z zachodu spowodowało intensyfikację walki, bo gdyby ebola z Afryki nie wyszła, nie znalazłaby się na liście zagrożeń amerykańskiego prezydenta. 3 strony świata. W 2014 rok wchodziliśmy słysząc zza naszej wschodniej granicy takie hasło. Tysiące ludzi stało miesiącami na Majdanie Niezależności w Kijowie. W sumie miliony na euromajdanach w innych miastach w całej Ukrainie. Nie posiadając zaufania od narodu, z naruszeniem prawa i konstytucji, politycy opozycji, uciekając się do przemocy, starają się przejąć władzę. Sprzeniewierzyli się zasadom demokracji, zgodnie z którymi władzę zdobywa się nie na ulicach i placach, a na drodze wyborów. Naruszający prawo powinni stanąć przed sądem i ponieść karę.